To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska wystawi w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Na kogo postawi PiS, dowiemy się dziś po południu. Resort Rolnictwa i Rozwoju przeciwne umowie handlowej Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej. Złotą żabę za zdjęcia do Dziewczyny z perłą dostał Michał Dymek. W Toruniu zakończył się festiwal Energa Kamerymicz. Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Został wyłoniony w prawyborach, pokonał Radosława Sikorskiego. Politycy koalicji cieszą się z wygranej Trzaskowskiego i przygotowują do kampanii prezydenckiej. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zwrócił uwagę, że kandydat koalicji ma bardzo mocną pozycję. Poparło go prawie 75% głosujących. Liczba ponad 22 tysięcy członków, którzy zagłosowali Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, jak wielka siła stoi dziś za Rafałem Trzaskowskim. Zdaniem minister edukacji Barbary Nowackiej, Rafał Trzaskowski to bardzo dobry kandydat. Uważam, że Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, ale żeby to się stało, musimy bardzo mocno pracować. Nic nie jest dane. To będą trudne, brutalne wybory. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej podkreślał znaczenie wsparcia, jakiego udzielił Trzaskowskiemu jego kontrkandydat Radosław Sikorski po ogłoszeniu wyników prawyborów. To dobry sygnał przed kampanią. Musimy być w niej zjednoczeni, bo to będzie trudna kampania. Ewentualna wygrana będzie o włos. Wybory prezydenckie w maju. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Po południu w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata partii w zbliżających się wyborach prezydenckich. Prezentacja odbędzie się w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W tej samej hali 10 lat temu PiS ogłosiło, że kandydatem na prezydenta będzie Andrzej Duda. Specjalnie powołany zespół wyjaśnia okoliczności zdarzenia na warszawskiej Pradze, a rodzina zmarłego policjanta została objęta opieką. Miał o tym zapewnić komendant główny policji podczas rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. Podczas interwencji policji na ulicy Inżynierskiej został postrzelony policjant. Ranny funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Agresywny mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, został zatrzymany. Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowują wspólne negatywne stanowisko dotyczące umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że dokument zostanie przedstawiony na wtorkowym posiedzeniu rządu. Jesteśmy przeciwni takim zapisom, które obciążają zbyt mocno rolnictwo europejskie. Rolnicy, nie tylko polscy, sprzeciwiają się liberalizacji handlu z krajami Mercosuru. Chcą, żeby umowa została zablokowana. Obawiają się, że mimo limitów Unia zaleje tania i niespełniająca wymogów żywności z Ameryki Południowej, a ewentualne korzyści dla przemysłu nie powetują poniesionych strat. Michał Dymek, operator Dziewczyny z igłą, laureatem Złotej Żaby w konkursie głównym Energa Kamerymicz. Gala finałowa 32. festiwalu odbyła się w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Laureata zapowiedziała przewodnicząca konkursu głównego Kate Blanchett. 2024 Energa Camera Image Golden Frog goes to cinematographer Michael Dymek for The Girl with the Needle. Autor zdjęć Michał Dymek za film Dziewczyna z igłą. Jest mi niezmiernie miło, jestem totalnie zaskoczony, że nasz film został nagrodzony Złotą Żabą. Jest to coś kosmicznego, dziękuję festiwalowi. Srebrna żaba trafiła do Lola Crowleya, operatora filmu The Brutalist. Chciałabym zaapelować, by móc pozwolić zaryzykować tworzyć filmy kobietom, tak jak pozwala się na to mężczyznom, zaapelowała podczas festiwalu Energa Kamerymicz przewodnicząca jury konkursu głównego Kate Blanchett. Chciałabym zaapelować, aby doceniona została wspaniała praca kobiet, autorek zdjęć filmowych i apel do producentów, aby takie samo ryzyko, jakie podejmują w przypadku zatrudniania mężczyzn, autorów zdjęć, również zastosowali wobec kobiet. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Uczestnicy szczytu COP29 w Azerbejdżanie zatwierdzili porozumienie klimatyczne. Do co najmniej 300 miliardów dolarów zwiększono kwotę wsparcia biedniejszych krajów w transformacji energetycznej. Porozumienie zostało jednak odrzucone przez kraje najbardziej narażone na skutki zmian klimatycznych, głównie Indie. Kwota, którą proponuje się uruchomić, jest żałośnie niska. To marna suma, powiedziała indyjska delegatka Handni Raina. Ten dokument to tylko złudzenie optyczne, naszym zdaniem nie sprosta on ogromowi wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy. Przedstawiciele prawie 200 krajów porozumieli się po 2 tygodniach przeciągających się negocjacji. Wśród punktów spornych była nie tylko kwota inwestycji, ale także rodzaj finansowania i to, kto powinien płacić. Zachód chciał, żeby do listy darczyńców dołączyły Chiny i państwa Zatoki Perskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Lider PKO Ekstraklasy nie zwalnia tempa. Piłkarze Lecha Poznań po tym, jak rozbili w poprzedniej kolejce warszawską Legię, tym razem 2-0 wypunktowali przed własną publicznością Beniaminka, GKS Katowice. Mecz podsumuje obrońca kolejorza Bartosz Salamon. Strzeliliśmy bardzo szybko bramkę. Potem naszym celem było zdobycie drugiej bramki. Pierwsza połowa się nie udało, ale wyszliśmy na drugą połowę zdeterminowani, żeby szybko ten mecz zamknąć. Był karny Iszaka. Po nim poszliśmy, mimo że nie strzeliliśmy, to dalej za ciosem. Szybko druga bramka, więc pełna kontrola cały mecz. Inny Beniaminek, Lechia Gdańsk na prostym kursie na powrót do pierwszoligowej rzeczywistości. Biało-Zieloni przegrali 0-3 z Pogonią Szczecin i to przed własną publicznością. Wspomniana Legia wymęczyła z kolei w Warszawie wygraną 3-2 z Krakowią. Zostajemy przy piłce, ale zajrzymy do lig ciut silniejszych od naszej. Barcelona po kapitalnej zwycięskiej serii zaczęła gubić punkty. I to nie z tuzami La Liga. Najpierw przegrała z Realem Sociedad, teraz po 2 zremisowała na wyjeździe z Celtą Vigo, mimo że prowadzi 2-0 do 84 minuty. Drugiego gola dla Blaugrany strzelił w tym meczu Robert Lewandowski. To już jego 15 trafienie w ligowym sezonie. W Premier League absolutnie sensacyjny wynik na Etihad. Pep Guardiola właśnie przedłużył kontrakt na prowadzenie City i umoczył, mówiąc sportowym żargonem, 0-4 z Tottenhamem. Arsenal 3-0 odprawił długo rewelacyjny, ale ostatnio słabsze Nottingham, a Chelsea 2-1 ograła Leicester, dając znać po raz kolejny, że po wielu latach wraca do czołówki najlepszej ligi świata. W Serie A w szlagierowym spotkaniu na San Siro AC Milan po 1 zremisował z Juventusem. Inter 5-0 rozbił na wyjeździe Veronę. Całą drugą połowę w trykocie Nerazzurrich rozegrał Piotr Zieliński. Pod siatką po 2 spotkania w Tauron i Plus Lidze. Upań Sokół Mogilno po tiebreaku pokonał Chemika Police, a w najciekawszym meczu kolejki Developers Rzeszów uległ na Podpromiu 1-3 ŁKS-owi Łódź. U panów Zaksa w Kędzierzynie Koźlu 3-1 ograła Barko Karzany Lwów, Skra w Bełchatowie 2-0 Czerwoną Latarnię Tabeli, GKS Katowice. Kończymy szermierką. Julia Walczyk-Klimaszyk wywalczyła trzecie miejsce w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w Tunisie. Ja jestem mega zadowolona. Jest to super otwarcie sezonu. Pokazuje, że jesteśmy na fajnym pułapie, jeżeli chodzi o szermierkę, jeżeli tak wchodzimy w sezon. Wypowiedź florecistki Julii Walczyk-Klimaszyk kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Dziś większe przejaśnienia. Na zachodzie opady śniegu, od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. 2 stopnie na wschodzie, 5 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Nie spodziewałem się, jak zimno potrafi osłabić. Nie spodziewałam się, jak głód potrafi boleć. Nie spodziewałam się, jak bieda potrafi upokorzyć. Nie spodziewasz się, jak wiele osób dotyka skrajne ubóstwo. Dołącz do Szlachetnej Paczki i pomóż potrzebującym, bo nawet się nie spodziewasz, jak wiele potrafi Twoja paczka. Wejdź na szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. A razem ze mną Basia Pospieszalska, która od godziny 6 opowiada o muzyce. I gość, tego gościa nie było u nas, wiele lat. Chyba z 5 lat. To najpierw, zanim Państwo rozpoznają po głosie, to proszę rozpoznać po muzyce. Stoję tam, gdzie twój wzrok dotąd rzadko zapuszczał się sam. Stoję tam je posadzi Bóg, by świat od ciebie odpocząć mógł. Patrz, płyta tralala, ho, ho, to płyta, której Państwu nie prezentowałam od pięciu albo sześciu nawet. Na wokalu Basia Pospieszalska, słowa to można się domyślać, że takie słowa to stylistyka Wojciecha Waglewskiego. No i duch sprawczy całego wydarzenia, Mateusz Pospieszalski, którego Państwu przedstawiać nie trzeba, ale przedstawimy: multiinstrumentalista i wokalista, i kompozytor, i duch sprawczy wielu płyt, dzisiaj z nami w końcu po latach w Trójce. Ja chciałem dodać ojciec, dziadek. A no dziadek, a to o tym jeszcze zaraz. Nie, dobrze, nie, nawet to wszystko kształtuje. No witam wszystkich serdecznie, dzień dobry. Widzieliśmy się chyba właśnie tak w tym 2019 roku podczas kolęd i jak przeglądam jakiekolwiek wasze notatki o was, czy jakiekolwiek recenzje, to praktycznie każda zaczyna się od informacji, że no zespół Podspieszalskich to kolędy i ten znak muzyczny kolęd przytaczają właściwie wszystkie portale. Mateuszu, chciałam się o to zapytać, czy te kolędy stały się waszym takim pierwszym znakiem rozpoznawczym, czy w którymś momencie one zaczęły ciążyć, bo was tak zaszufladkowano w te kolędy? No więc właśnie, to chciałem powiedzieć, że nas zaszufladkowano. Kolędowanie sprawia nam wielką przyjemność, dlatego że my poza tym, że rzeczywiście stoimy na scenie i śpiewamy w sezonie świątecznym, bożonarodzeniowym, to przy stole wigilijnym też śpiewamy kolędy i czasami nawet po koncertach Janek bierze gitarę, to jest główny prowoder, czyli ojciec Basi. Okazuje się, że jest ktoś, kto ma więcej energii niż Mateusz. No. Bierze gitarę no i po prostu i śpiewamy. Ja biorę saksofon i coś tam dla gospodarzy, gdzie jesteśmy. Potrafimy się tym bawić i to istnieje. Natomiast to szufladkowanie to rzeczywiście jest problem, bo my nie jesteśmy kolędnikami takimi po prostu jak się to czyta. W związku z tym my jesteśmy artystami, którzy wykonują swój zawód i jesteśmy muzykami, którzy chcą być zauważeni ze strony tej, którą na co dzień właściwie robią. I to jest dla nas najważniejsze. W związku z tym ta wyczekiwana właściwie płyta jest dla nas takim spełnieniem marzeń, które daje, udokumentowuje i potwierdza to, że jesteśmy w innym punkcie w ogóle. Dlatego rozpoczęliśmy od płyty Tralala 2017 Bardzo rok. Bardzo dziękuję. I to była, też z przyjemnością do niej wracam, bo bije się w piersi, nieczęsto ją gram i chyba trzeba do tego powrócić. To była taka pierwsza produkcja, kiedy Mateuszu grałeś z tak zwanym młodym pokoleniem. Jak się gra z synem chrześniaczką wtedy 19-letnią. Czy to jest już taki partner muzyczny? Czy wtedy to był partner? Znaczy to przede wszystkim jest partner muzyczny. Zacznę od tego, że ja nie chciałem, żeby Basia mogła się ujawnić ze swoimi zdolnościami przez kogoś innego. Może to tak trochę mój taki egoizm troszeczkę zadziałał, ale z jednej, a z drugiej strony... Ja tym skorzystałam. Ale z drugiej strony właśnie to jest taki element, który zaznaczam tutaj, że biorę partnerów. Ty sama powiedziałaś, że zapraszam, czy to są partnerzy. Tak, to są partnerzy. I wtedy Marek również był partnerem. Pomimo, że Basia, tam jest nieduża różnica, prawie tylko 10 lat. No tak. Między Markiem a Basią, ale tak, to są moje dzieci. Moje, dlatego, że jestem chrzestnym Basi przy okazji. Tak. Zresztą dzieci pospieszalskich są dzieci wszystkich pospieszalskich. Tak. Ja traktuję moi zastępczy rodzice. Tak. No, ale generalnie to tak jest, że to są partnerzy artystyczni, to jest ważne. I to jest kolejny wątek, który chciałem poruszyć, dlatego że rzeczywiście jest i Franek kontrabas, znaczy i wszyscy, którzy stoimy na scenie i którzy występują na płycie Pospieszalskich, są artystami czynnie działającymi. Czyli Łukasz, Marek, Basia Ewa, czyli bratowa, Barbara Ewa, bratowa Basi. Zbieżność imion nieprzypadkowa. Szczepan, Mikołaj. Szczepan, no wszyscy właściwie, dokładnie. Każdy ma swój jakiś Nikodem projekt. I oni każdy ma swoje projekty, każdy swoje coś. Żeby było śmiesznie, Łukasz, Nikodem i Szczepan mają swój projekt, który nazywa się Santa Barbara. Tak. Niezależnie od tego, że Łukasz działa w tej chwili jako kierownik muzyczny przygotowujący jakiś koncert we Wrocławiu, a Szczepan występuje na co dzień z Jankiem Prusinowskim i z Adasiem Strugiem oraz z Tęgimi Chłopami. W związku z tym tego jest od groma i każdy może powiedzieć, już nie mówiąc oczywiście o Marcinie i Lidii, którzy po prostu nagrywają i produkują kolejne koncerty wielkie, kolejne płyty i tak dalej. Także to jest tego strasznie dużo i każdy przepycha się tutaj ze swoimi ambicjami, ale i to są partnerzy nasi w tej chwili. A czy ty pamiętasz, tak wchodząc ci w słowo, w którym momencie zauważyłeś, o rany, to nie są dzieciaki, to już są moi partnerzy, mają coś do powiedzenia, od nich mogę się czegoś tak, nauczyć. Tak, to było 1996 rok o godzinie 15 we wtorek. Serio, to jest tak, że w pewnym momencie ja nawet zacząłem się pytać moich dzieci, już którzy zauważyłem, słuchają zupełnie innej muzyki niż ja, a wartościowej, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, wartościowej, że nagle zauważyłem, że stałem się dziadercem, bo ja się zatrzymałem na Davisie, na Coltrane'ie. Oczywiście to są wielkie nazwiska. Na Rolling Stonesach, Beatlesach, to są wielkie zespoły. A oni szukali już w swoim świecie. A oni już byli na innym już etapie, innym pokoleniem, które słucha zupełnie innej muzyki, a przede wszystkim ja też mam ucho po prostu i w pewnym momencie człowiek słyszy, co dzieciaki grają i na to zwraca uwagę. I tak właśnie było w przypadku Basi, która, ja pamiętam, na jednej wspólnej imprezie, na jakimś dżemowaniu tutaj w klubie w Warszawie na urodzinach Wojtka Waglewskiego, Basia wyszła na scenę i zaśpiewała jeden czy dwa utwory, mając 16 lat wtedy, bo to było dokładnie 10 lat temu, 11. I wtedy Wojtek Przybylski, nasz przyjaciel świętej pamięci, realizator, jeden z największych realizatorów naszych polskich, którym właśnie też tutaj pracował wiele lat w tych pokojach tutaj i w tych studiach, on przyszedł do mnie po śpiewaniu Basi i powiedział: Mateusz, weź poproś Basię, żeby jeszcze coś zaśpiewała. No właśnie. Ale Basia już wtedy nie wyszła na scenę. Już się coś tam... No ale do 16 lat miała. Ja następnego dnia miałam egzamin do gimnazjalny. Na koniec. Ja po prostu całą noc śpiewałam. I śpiewająco zdałaś egzamin. To jest anegdota o Basi. I ja nagle mówię: o, kurczę, to już jest ten moment. Tak, sam wtedy tak zauważyłem. No i 3 lata później nagrałem płytę i zaprosiłem do Basi na płytę czysto perfidnie, ale jako to, że ja nie, że dlaczego ma u kogoś innego grać, skoro bardzo ma słusznie wujków, stryjów, którzy po prostu działają prężnie na tym rynku. Oczywiście. To ja wam teraz powiem a propos anegdot, że mam to nagranie, jak Basia miała 5 lat i nagrywaliśmy po kolędach z Jankiem i z tobą, Basiu, w domu. Mam ładne, nagranie. No to fantastycznie. Ale ja muszę do niego dotrzeć. Dobra, ale no to

rzuć na świat na nicę. Do tanga dziś zaproś mnie, bo ja pragnę. Tango na Nice, słowa. Jest to wiersz Bartłomieja Kudasika, jak poprawił mnie Mateusz Pospieszalski, czyli nasz gość, i Basia Pospieszalska, która jest ze mną od godziny 6. Kompozycja Mateusza Pospieszalskiego. Mateusz, powiedział, że musisz coś najpierw tak, jeszcze powiedzieć. Tak, ja powiem, że Janek, mój starszy brat, jest wielbicielem talentu swojej córki. Jak to każdy rodzic do swojego dziecka. I koniecznie chciał, żeby ten utwór znalazł się w innym aranżu. I on znalazł się również na płycie Tralala, ale w zupełnie innym wykonaniu. W tym wykonaniu najpierw znalazł się na płycie Tralala, ale po namowie Janka zrobiliśmy nowy aranż, który zaprzęga wszystkich 15 pospieszalskich do uczestniczenia w tym utworze, ale czysto orkiestrowo. Tak jak u Duke Ellingtona, delikatnie się snują partie dęciaków fortepianu i tak dalej. I jest solo Franciszka, brata Basi, także jest to taki bardzo, bardzo rodzinne wykonanie, ale takie tej satelity rodzinnej. Ale co powiem, jeszcze taką małą dygresję, jak kiedyś ja się Janka zapytałem, ale po co? No bo przecież piękny numer. A taka dygresja była, jak zapytano Badyricza, czemu od 10 lat gra na werblu tę samą solówkę. On powiedział, a co zła? Piękny numer. W związku z tym. Po prostu. Tak. Co to jest tango na Nice? Co to jest Nica? Tango na Nice, chodzi o to, że kiedyś można było coś wywinąć na drugą stronę. To jest przenicować. Przenicować płótno. Dokładnie. I ja też nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Mając wtedy 19 lat, jak pierwszy raz ośpiewałam. I myślałam, że to jest błąd. I ja myślałam, że to jest tango na nitce. Po prostu. I tak zaśpiewałam. No i potem nagle, nie wiem, kto to usłyszał, czy już właśnie Bartek Kudasik, który był autorem tekstu. Ja to usłyszałem, a ja skonsultowałem wtedy to z Bartkiem, czy to nie jest błąd. A on mówi, jak to miał być na Nice? Miał być na Nice. No i nagle musieliśmy wyciąć z tego nagrania. Wycinaliśmy literkę ty z każdego słowa, bo tak. Nie mogliśmy już jeszcze raz wejść do studia nagrywać. No i tak to wygląda, to zaplecze muzyczne. I tej ale już to po prostu później, parę lat później się nauczyłam, tak. I dla mnie to było bardzo śmieszne. Znaczy, musiałam się jeszcze raz zmierzyć z tym utworem i zauważam, że jest mi dużo trudniej w ogóle go zaśpiewać teraz. I bardzo się z tym zmagałam. Z jakiego powodu? No właśnie okazało się, że przez te ile lat? Siedem. Zmieniła mi się skala głosu. Po prostu. I mi się podwyższył głos o nie wiem ile tam, załóżmy sekundę, tercję jakoś tam. W każdym razie już nie z taką łatwością, jak kiedyś nie śpiewam po prostu już tak nisko. A kiedyś miałam niższą barwę, taką ciemniejszą, a w tym momencie już dużo łatwiej śpiewać mi wyższe partie i w ogóle. No i teraz po prostu posłuchałam sobie kiedyś w samochodzie pod rząd dwóch tych wykonań, jak miałam 19 lat, a teraz to wykonanie z tego roku. No i to normalne, znaczy dla mnie to jak dwie różne osoby, że tak śmieszne, tak inna barwa głosu w ogóle jest, że no i ciekawe, bo dla mnie no, jakoś dużo bliższa już jest ta druga wersja, jakaś taka jest lżejsza i delikatniejsza, bardziej subtelna. Tamta taka chropowata, bym powiedziała, ta 19-letnia. A na przykład mój przyjaciel, który jechał ze mną, mówi, że ta nowa mu się w ogóle nie podoba, że ta stara jest autentyczna, taka szczera, właśnie jest w niej jakiś taki pazur, który ten go ujął. A mnie się podoba jedna i druga, bo Basia może zaśpiewać jeszcze raz, jak zdejmie obcasy. Po prostu jest dojrzalsza w tej chwili. Po prostu. I dlatego ma większy. A pamiętasz, jak mówiłaś w tamtej godzinie, że głos się nie zmienia i jakby tylko... No tak, ale ja myślę, nie że to się świadomość. Tak, tak. Po prostu. Mateuszu, to teraz znowu przerzucę do ciebie, ale tak naprawdę patrzę i na Basię, i na Mateusza. Kiedy komponuje się utwór do tekstu, który jest wierszem, dziełem jakby samym w sobie odrębnym, poetyckim, czy myśli się o kompozycji inaczej i o muzyce? Czy jakoś zwraca się specjalną uwagę na tą strukturę poetycką? Oczywiście. Dobór wiersza przede wszystkim. Jeżeli wybieram wiersz, to ja przede wszystkim wybieram, wiadomo, co, jaki jest przekaz. To jest pierwszy punkt. A drugi punkt, jak on gra sam w sobie. Jakie są sylaby, jaki jest rytm, jak się układa. Bo to trzeba mieć zdolności też do pisania innych kompozycji. Ja jestem taki dosyć formista sam w sobie. W związku z tym muszę mieć melodię piosenkową bardziej, refren i tak dalej. No nie potrafię inaczej. Co proszę? Na szczęście. Ale nie, bo ja tu zmierzam do czegoś innego. Na przykład kompozycje poetyckie Kantego Pawluśkiewicza z Grechutą, czy Pana Koniecznego, no to są wybitne, które interpretowała pani Ewa Demarczyk, no to to są fantastyczne, po prostu niesamowite wręcz kompozycje. Ileż odwagi było przy przekazaniu tych elementów od kompozytora do wykonawcy. Ostatnio słyszałem ten utwór Grechuty, już nie pamiętam tych słów, w związku z tym ja wybieram wiersz troszeczkę w zgodzie z sobą, z moim przekazem, takim sumieniem muzycznym. Czyli taki, który da się ukształtować. Tak, ukształtować dokładnie tak, żeby ta forma była taka, jaką ja potrafię tworzyć. I dla mnie to jest ważne. Ja się wychowałem na muzyce Rolling Stonesach i Beatlesach oraz na płycie, uwaga, bardzo ważne, Kurlewicz Warska Niemen. Jedna z najpiękniejszych polskich płyt. I te kompozycje Kurlewicza, które są na tej płycie, to jest dla mnie majstersztyk do dzisiaj. To jest kanon polskiej piosenki. Absolutnie. I te rzeczy, one siedzą we mnie do dzisiaj. Ja miałem wtedy 10 lat, jak ja się zasłuchiwałem w tych materiałach. Let It Be Beatlesów, która to jest jedna przez purystów beatlesowskich jest uważana za najgorszą płytę, a dla mnie wtedy była najlepsza. Ja miałem wtedy 10 lat. Jak słuchałem, nie jak się ukazała. I tak samo ze Stonesami było i to wszystko mnie otaczało. Ten Kurlewicz, który kształtował kilkanaście pokoleń kolejnych. A no więc właśnie, on kształtuje do dzisiaj. Ja dokładnie tak kształtuję kolejne utwory. Myśmy z Marcinem rozmawiając kiedyś i już zapowiadając płytę Dom, stwierdziliśmy, że jesteś melodystą. Że jak skomponujesz temat muzyczny, to ten utwór wpada w ucho po pierwszym przesłuchaniu i chce się go słuchać. Naprawdę. Ja oczywiście. No to się cieszę bardzo. I tak było i z kompozycją Introit Stachury, i z kompozycją Promienie Baczyńskiego. To są utwory, które ty wybierałeś teksty? No właśnie, do Promieni oczywiście ja wybrałem i właśnie w taki Przepiękne. Sposób, o którym mówiłem. Chciałem tylko zaznaczyć, że też muzyka rządzi się własnymi prawami i czasami ja podejmuję drastyczne decyzje. Dla purystów może to być troszeczkę obrażające, ale ja robię adaptację tekstu. Czasami się chyba nie da inaczej. No nie da się inaczej, ja muszę zrobić refren. No ale przepraszam, ale Konieczny, Pan Konieczny na przykład leciał jak Oddechy do Dechy na przykład. I to takie trudne wiersze Baczyńskiego, że one są trudne nawet do przeczytania. A tam jest zrobione, i w związku z tym to jest ta różnica tutaj, prawda? U mnie. I łącznie z tym, że wybieram też elementy przekazu. Skracam je troszeczkę celowo, żeby za dużo informacji nie podawać, a żeby główny przekaz merytoryczny został. I jeżeli chodzi o Promienie, a jeżeli chodzi o Iłakowiczównę, też to było opracowanie, natomiast wybór samego, takie samo opracowanie, że nie cały tekst się znajduje, bo za dużo tam było metafor, które już powodowały przydługawość przekazu. Kwaterunki pani Iłakowiczówny wybrała moja żona Iza. O. Ona mi go podsunęła na biurko. Teraz mam taki dylemat. Czy kwaterunki, czy introit? Basia niech wybiera. Basia. Może kwaterunki. No to niech będą kwaterunki, tak, kwaterunki ze słowami Kazimiery Iłakowiczówny. Mieszkam nie w mieście, nie w kraju. zamek. W porze kolorze zapachu, słodkim i czystym, i to jest ojczyzna. Kwaterunki, słowa Kazimiera Iłakowiczówna, kompozycja Mateusza Pospieszalskiego z płyty, na którą czekamy, płyty zatytułowanej Dom, z wybranymi wierszami przez całą rodzinę Pospieszalskich. Patrzę się na Basię. Każdy miał wybrać sobie jakiś tak, wiersz. Każdy miał to zrobić, ale nie wszyscy to zrobili. Bo ja to mam tak. Jak to bywa w rodzinie. No pomysł z poezjami powstał u mnie w domu, przy moim stole, o którym ja powiedziałem, bo mieliśmy robić coś innego. I ja wrzuciłem pomysł z poezją, natomiast to było... Teraz Basia. No oczywiście, no bo właśnie o to ja chciałam dokończyć moją wypowiedź, że tata jest jakimś takim siłą napędową, że tak powiem, organizacyjną, operacyjną, ale no nie jest na przykład dyrektorem muzycznym i to jest bardzo ciekawe, że zawsze on ma do momentu, kiedy wchodzimy na scenę, on ma zawsze zdanie decydujące pod tytułem. Teraz, nie wiem, gramy tu, coś tam jedziemy, tu śpimy w tym hotelu, jemy taki obiad i w ogóle... marynarkę. Tak, do tego stopnia, że właśnie nie masz niewypastowane buty. Nie zapomnę koncertu, gdzie każdy go wcześniej skrytykował, że ma buty niesceniczne i sobie takie pokupowali buty, że on miał najgorsze ostatecznie, więc tak by... No nieważne, w każdym razie, więc on ma decydujące zdanie czasem w każdym aspekcie, ale do momentu, kiedy wchodzimy na scenę i to jest bardzo śmieszne, bo wchodzimy i wtedy jakby pałeczkę przejmują inni, przez to, że tutaj już jakby nie jest aktywnym muzykiem. Jest to jednak działanie zbiorowe, tak? Mhm. Czyli był pomysł, on gdzieś tam jest podjudzany przez Mateusza, przez ciocię Izę właśnie tak zwaną, czyli żonę Mateusza, która też ma tutaj bardzo dużą rolę menadżersko-organizacyjną, wszystko, zawsze o wszystkim pamięta i w ogóle. To jest z jednej strony super walor, bo my mamy, każdy ma coś jakby do przestrzeń, żeby się wypowiedzieć, nawet muzycznie. Ale ty wybrałaś swój wiersz? Nie wybrałam. No właśnie, nie, i to jest to. Ja chciałam, ale mogę, cicho, daj ci, ja muszę wypowiedź, że część z nas zapomniała, część nie umiała. Powiem, przyznam szczerze, ja komponować nie potrafię, w sensie nigdy nie próbowałam, nawet jeśli próbowałam, to jakby coś takiego jak overthinking, czyli nie, po prostu oddaję to tym, którzy robią to lepiej niż ja, no i się nie czuję na siłach, w związku z tym, jak mam takich kompozytorów w rodzinie, to trudno, no wykorzystuję ich talenty i ja po prostu robię to, co potrafię najlepiej, czyli śpiewanie i narzekanie. No, ale generalnie, więc chodzi o to, że to jest bardzo duży walor, że wszyscy coś razem. Za samokrytyka. A drugi, ale druga jest z kolei, to też jest takim problemem, że przez to, że jest tak rozpierzchnięte na wiele osób, no to też trochę trudniej się działa takim zespołem, jakby kieruje, no bo nie wiadomo w sumie ostatecznie, kto podejmuje tę decyzję. Tak, robimy to, nie robimy tego, robimy teraz. No więc właśnie, troszeczkę jest takie... tak, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. No niestety tak to wygląda. I dlatego też ta konstrukcja i tworzenie tej płyty zabrało nam bardzo dużo czasu. Na szczęście, tutaj się wywiązała z tematu, czyli jest utwór Lidii, jest utwór Marka, jest utwór Łukasza. W związku z tym to są te podstawowe tutaj elementy, które jakby prowadzą tę różnorodność. Natomiast jest jeden bardzo ważny aspekt, że to nie jest tak, że ja przynoszę kompozycję i moich kompozycji jest najwięcej. No być no jest najwięcej, ale tworzenie samo, ostateczny kształt tego utworu, jak widać w redakcji na stopce w płycie, jest napisane produkcja pospieszalscy. W związku z tym każdy ma te swoje trzy grosze. Jest to niestety bardzo uciążliwe w pewnych sytuacjach, bo jak każdy sobie zacznie... gardła. W sumie trochę chyba robimy to wszyscy podświadomi, żeby właśnie spotykać się razem, grać po prostu na scenie, się widywać po drodze, tak, gdzieś tam w autokarze. Płycie... Pamiętam, że jak rozmawiałyśmy z Basią wcześniej, zapowiadając produkcję z wierszami i nie tylko, powiedziałaś, nie, no tam młodzi, to w ogóle my nie mamy głosu, tu rodzice, wujkowie się dorwali, oni właściwie wszystko komponują, my to tam po bokach tylko. No i chciałam teraz Państwu udowodnić, że wcale do końca tak nie jest. Zaprezentujemy utwór Kwiaty. Kwiaty. Naręcza kwiatów przyniesione z ogrodu. Kwiaty. Nabiegły barwą pąsową fioletowe ścinę. Te hojne dary na zbyt hojne komu niebo, przeszczyte bielą wapienną ciszą domu, odjęte pszczołom trwonią swoje aromaty. W woskowej ciszy pokoju na granicy zimy. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu? Omdlewające ciało, zamień spadające płatki. Biegłe barwą pąsową fioletowe ścinę. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu nie? przeszyte bielą wapienną ciszą domu. Kwiaty, kompozycja Marka Pospieszalskiego. Śpiewa. I śpiew Marek Pospieszalski. To jest tekst bardzo ważny, bo to jest tekst Zbigniewa Herberta. Bardzo przejmujący. To jest tekst napisany w ostatnim okresie życia. Niemalże przed śmiercią. Tak, dokładnie. Mhm. Pierwsza moja myśl było, jakie to było odważne, żeby Marek dotknął się takiego tekstu trudnego. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że właśnie z poezją jest tak, że trzeba czasami robić coś w poprzek. Takie rzeczy nie możemy dosłownie epatować przekazem, nazewnictwem, tytułem tego, czym jest na przykład dane słowo. Mnie zajmują takie sytuacje bardzo w momencie, kiedy się pokazuje to w sposób odwrotny, kiedy słowo jest poważne, a muzyka jest na przykład wesoła. Czasami znaczy ja mówię to bardzo w skrócie tutaj, ale to nabiera zupełnie innego wymiaru i można się doszukać w ogóle poprzez muzykę, która podpiera słowo, doszukać się w ogóle zupełnie innego znaczenia i innego znaczenia fraz. No właśnie. Ja to tak odbieram, słuchając całej płyty, jakbyście poprzez muzykę po swojemu interpretowali tę poezję. No tak jest, dlatego że my wybraliśmy te wiersze, oczywiście, natomiast interpretujemy, czy głosem Basi, czy głosem Marka, tak jak to było, że nie można też epatować w sposób dosadny tego, jak słowo niesie. Natomiast te wszystkie rzeczy, które to zaznaczyliśmy, wybór tych wierszy, jest wierszy Rozbitkowie, ale to są teksty opowiadające o ważnych rzeczach, które dotyczą naszego domu bezpośrednio, ale również domu, jakim jest nasza ojczyzna. Brzmi to może zbyt patetycznie, ale przy przeanalizowaniu dokładnie doboru tych wierszy i tym, co one za sobą niosą, stanowią punkty elementarne naszego istnienia i naszego odwołania do naszej tożsamości. Nie pod wierszem, tym, co mówisz teraz, podpisuje tak. się również młode pokolenie, bo można sobie pomyśleć, Mateusz Pospieszalski, jego bracia, to jest tak ogromny dorobek muzyczny, że mogą sobie powiedzieć, teraz będziemy śpiewać o jakże niepopularnych tematach. Ojczyzna, honor, mój dom. A młode pokolenie? No ja uważam, że to jest fantastyczny pomysł na to, żeby oni mogli się dzięki temu zagłębić w takie struktury, ale to nie jest bo Basia jest... czyta poezję również i to jest... Nie, znaczy to jest może jakiś stereotyp, że młodzież, znaczy chociaż nie, no może taka jest rzeczywistość, ale młodzi ludzie może mają trochę dalej do ojczyzny, że tak powiem, niż bliżej, ale no ja akurat tego w ogóle nie rozumiem też, no akurat jestem z takiego domu, że tak powiem, że to to po prostu jest to ważne, chociażby z tego powodu, że na przykład cała kultura, nie wiem, malarska, no przecież pochodzę z domu, gdzie dziadek był architektem, pradziadek był architektem, dziadkowie po prostu służyli... A Janek z Marylą skończyli liceum plastyczne. Tak, więc chodzi o to, że jakby osadzenie w kulturze też polskiej w ogóle, no dla mnie to jest tak oczywiste też, czy sama, nie wiem, muzyka sakralna, pieśni kościelne polskie, tradycyjne, no to jest dla mnie taki skarb, że ja w ogóle nie rozumiem, czego ja miałabym się wstydzić, czy dlaczego miałabym się jakoś tego wypierać, czy to omijać ten temat, no, że ojczyzny, która dla mnie wiąże się też z kulturą po prostu. No i my się podpisujemy jakby w pełni pod tym, co zresztą chyba to nie było tak, że sobie starsi wybrali, że teraz będą śpiewać o ojczyźnie. Nie, no to chyba był jakiś taki zbiorowy właśnie rodzinny pomysł, więc myślę, że w tej rodzinie, dlatego to jest też bardzo ważne, o czym powiem teraz, że trochę tam, co ta moja wypowiedź sprzed lat, że starzy ostatecznie mają ostatnie zdanie, ale po prostu to polega na tym i dlatego też myślę, że jest taka zgoda w tej rodzinie, bo to starsze pokolenie w oczach młodszego jest bardzo dużym autorytetem. Znaczy dla nas nasi rodzice, wujkowie, po prostu nadal stryjowie są autorytetami w bardzo wielu aspektach i my nie mamy w ogóle potrzeby się odcinać od nich, że to jest jakaś, że to starzy coś sobie. Nie, absolutnie. Ale chciałem podkreślić, zabierają swój głos i to bardzo ważny. I to jest między innymi, można się odnieść do tego, co ja wcześniej mówiłem o moich synach a propos muzyki i dorastania i tak dalej, ale tak samo jak elaboraty dzieciaki nasze wypisują na mailu w stosunku do nas. I były takie pod tytułem tupanie nogą od naszych dzieci, absolutnie. Domagania się swoich praw. I to jest piękne w którymś momencie. Oczywiście. No, tak. I to, znaczy, tak sobie... to jest, ale chciałem tu jeszcze właśnie spuentować też Basi wypowiedź, znaczy dołączyć się do tego głosu, że dlaczego ją pokazujemy w takim kształcie? Bo ona pokazuje kształt naszej rodziny, taką jaką jest. My jesteśmy, zaznaczam, normalną rodziną. My się oczywiście raz się kłócimy, raz się kochamy, ale generalnie się kochamy. Jak generalnie jesteśmy wspólnotą funkcjonującą razem. A ponieważ jesteśmy dużą funkcjonującą wspólnotą, która się rozrasta, już mam czworo wnucząt, Basia ma trójkę bratanków, przywiązujemy wagę do kolei losów każdego z członków rodziny. Wszyscy to bardzo przeżywamy, czy one są dobre, czy złe. To jest jakby podstawa naszego istnienia i to jest jakby taki przykład małego społeczeństwa, do którego się odnosimy, proponując te słowa. Ponieważ my nie jesteśmy wielkimi jakimiś tam pisarzami, w ogóle nie piszemy tekstów. Ja co prawda poczyniłem w swoim życiu 3, Basia nawet jest świadkiem, ale i to są przykłady, te wiersze, tym, co nas otacza, naszą tożsamością, że nie musimy się wadzić pomimo swoich racji. Każdy, lewa strona ma rację, prawa strona ma rację. Tu oczywiście wiadomo, o czym mówię, ale to jest w życiu każdym tak jest. Natomiast mamy tyle wspólnych elementów wspaniałych, o których w ogóle całe dookoła czasami wszyscy zapominają. I ta płyta jest przykładem rodziny i ojczyzny. To może brzmi zbyt patetycznie, ale teraz właśnie poproszę o zacytowanie fragmentu słów, które są parafrazą cytatów i Karola Wojtyły, i Jana Pawła, dlatego że one pochodzą z różnych okresów. Dlaczego o tym mówię? Bo wylewa się na różne rzeczy kubeł, pomyj i tak dalej, na kompletnie nieistotnych, albo mało istotnych, albo wyciąga się niepotrzebnie, według mnie, rzeczy i zapomina się o tym kompletnie najważniejszym, co dana osoba ma do powiedzenia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że niektóre są takim manifestem, jak ten, który zrobiłem na przykładzie z inspiracji Jerzego Bielunasa, wujka Basi, brata Maryli, czyli mamy Basi. Tak. Czyli tytułowy utwór. Tak, wybrałem kilka z różnych jakby okresów, zrobiłem parafrazę tekstów Jana Pawła, z nauczań, z wierszy, tak, z książki. I tam jest taki cytat. Jest taki refren. Nie ma człowieka i narodu bez tej miłości, która przebacza, łączy zamiłowanie do wolności z poszanowaniem istnienia innych. I to jakoś dla nas jest bardzo ważne i myślę, że to jest jakiś taki rodzaj też puenty o tej płycie, klucza, że każdy jest rzeczywiście inny, ale w tej właśnie szanując wolność drugiego człowieka możemy się kochać. I tekst się zaczyna, całuje próg rodzinnego domu. Tak.